Malabo ang malinaw, dulubog ay lilitaw. Datihang naaaninag, ngayon ay di matanaw. Mga bagoy lumuluma at nilulumot rin ang lupa. Ultimo ang luha, natutuyo na wawala. Punutin man damo ng nakalipas na, kung iiwan ang ugat, magbabalik siyang ala. Mga bagay na naiwan, papaano babalikan? Madalas nagiging minsan, pagbabalik ng nakaraan. Aking pa bang pag-iisipan, ang iyong biglang paglisan? Tanggap ko ng tubusan, may darating may daraan. Punutin man damo ng nakalipas na, kung iwan ang ugat, magbabalik siyang ala. Kalimutan, papano iiwasan, tatalikuran, tatakbuhan ng awitin. Naalala.